درنو نو سلام نام مونږ سره د نامتو عالمین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاوي پته یاد لري دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلہ ساحل نیو روډ منګورا سوات پتہ یو ځل بیا وایي دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلہ ساحل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نای مدینہ او مولانا اسلام الدین د دین ادا وا داو کو کټه د کیسټو وایي نو ټلیفون نمبر یاد کړئ 72 42 58 در دکان نمبر دے اور دکان نمبر دے دے سوالی سوالی بدی میں جرابی سے ہر کول ہر وقت ہونے سے اور سی سی سے پورے نوٹس کی مثال میں دے دکان نمبر دے دے کبن دے کیوں نام نہ کرنا کرتی تو فرقان دے ہجرت میں مختی دو چلے اس کے صورت سے دے صورت فاتر میں مختی دے صورت یاسین میں پس سورت النور سره ربط سورت النور کی تاثر مستو اول کی سورت انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات ذکر دمنزل او ذکر د منزل یعنی سورت قرآن چاہتا میرا گو دائری کی سر پارا میرا گو اول کی نیری منزل بیان سو اللہ دی منزل بیان سو سورتن راگ ہے چاہتا اور سر پار راگ ہے بیان نہیں سورت فرقان یہ سورہ کو ذکر دا منزل علیہ ذکر کو دا نبی تراولے گو اور دسور پارن راولے گو لیکون علی العالمین نذیرا انزل الفرقان علی عبدی لیکون علی العالمین نذیرا ندو خبر مخیل ندو علی التبین کریں سورت النور کی انزلنا اور سورت فرقان سورہ اکڑے گا نزل الفرقان انزال بمرتین عموماً استعمال داسی اور تنزیل بمرات و بدفعات مقرر غالطی جدا سورت تو یہ سبق میرا لے گل لے دن سورت کی تنزیل ہوئی یہ دانے سے ضروری کہ ہر سبق دیکھو پہ اوزل باندھی صبح الگ الگ راگ لے صبح ڈھیر ڈھیر دے مداؤں سورا چار سورت پچتا دم راگ ندا تنظیم سو راول راگ پدا کا مضمون باندھے راگ نزال ندا دم پچھ راگ ندا تنظیم کو سورت النور کی اصلاح دا معاشرے و بے تنفیذ الاحکام معاشرہ بدرست بشی اور سم بشی میں سورت فرقان کی راگے میں زیادہ کرا اغدا کہ پا معاشرہ کی با پا ملکی با خیر و برکت راشی تبارک اللذی نزل الفرقان سورت نور اللہ را لے گلے سورت نور تے فرقان وے از سورت نور پا منلو عملی کولو سر با معاشرہ کی خیر او برکت راشی بی برکتی با ختم شی سورت نور کی مسئلہ دا نور وا سورت فرقان کے دغا مسئلہ توحید پا عنوان دا تبارک اثر ذکر گئی خیر و برکتن دا غلاس کرے سورت النور کی حالت دا دعا تو بیان کرے ہو رجال الصراط یعنی منعم علیہم من سوال کو اللہ دا منعم علیہم پلار مغروان کا سورت النور کی منام علیہم بیان کری آغو زیم خود لے فی بیوت داغو علامین خود لے اللہ تلہیہم تجارہ داغو کاریم خود لے یصبح لہو فیہا بالغدو والاصال اور داغو نی تتقلب فيه القلوب والابصار منعم عليهم خو دمنعم عليهم اوصافو خو دمنعم عليهم ذيو خو دمنعم عليهم كارو خو دمنعم عليهم نيت الاخلاص خو سوشو شمارے کا پانچ پیری دا پیرو والا خبر یہ لیتے ہو خود ندی سورت کیوں بیان کی داغ کسانو جو کم کسان دا صراط مستقیم والے دی پر ذکر دا اوصاف سر نور اوصاف دا ذکر گئی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا داغو کار کی اصبح لہو فیہا بالغدوی ایوز کرو فیہا سنگو دے نزی کے ومخل مقابلی راضی نسی چل بکی اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ان طریقے کارو خوضل اللہ شپکم سورة النور کی اصبح لہو فیہا بالغدوی والعصال سورت فرقان کے دار تسبیح مطلب ذکر کو لا يدعون مع الله الها اخر اللہ سے رب الچوکنا بدت گئی پخل کا رکھتا جی لا تلیہم تجارہ بل چوک مل جو نظرا بدت کی جب میں مباجت سر کی ہمال بچوں کی وم سورت النور کے داغو مقام خودلے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار دے قیامت یا رد افسرا سورت فرقان کی دغ مسئلہ پدیو عنوان ذکر کرا رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار نزک دعا گانی کی رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اتم سورة النور کی اللہ بدلو کے لیجزیہم اللہ احسن ما عملو مہم سورة النور کی ویجیدہم من فضلی صرف دانے کی اللہ بدلو کے